Ten moment, gdy innowacyjne technologie spotykają przemyślany design. Moment, w którym poszerzamy definicję komfortu. A postęp łączy się z progresywnymi rozwiązaniami dla biznesu. Poznaj Audi Q7, które zachwyca osiągami i codzienną funkcjonalnością. Teraz dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 października, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polska może być zwolniona z unijnego paktu migracyjnego. Chodzi o relokacje i obciążenia finansowe. Rosjanie nasilają ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Chcą spowodować jak największe szkody przed zimą. 5 osób rannych w wypadku pod Płockiem. Są utrudnienia na drodze krajowej nr 60. Wszystko wskazuje na to, że Polska ma być zwolniona z relokacji migrantów i udziału finansowego w unijnym pakcie migracyjnym, dowiedziało się Polskie Radio. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Łukasz Kochut w rozmowie z nami podkreślał, że Polska od dawna zabiegała o takie rozwiązanie, wskazując m.in. na dużą liczbę przyjętych przez nasz kraj uchodźców z Ukrainy. Wiele wskazuje na to, że Polska rzeczywiście będzie, tak jak mówiliśmy przez parę lat, wyłączona z tego takiego przymusu relokacji migrantów i wszelkich finansowych opłat. I ta decyzja jest spowodowana oczywiście pracą premiera Donalda Tuska i także europosłów, którzy od początku wybuchu wojny w Ukrainie mówiliśmy o tym, że Polska jest krajem frontowym i że mamy ponad 1 000 000 uchodźców, imigrantów jednocześnie z Ukrainy i Białorusi. Te informacje potwierdził nam także Andrzej Halicki, europoseł Koalicji Obywatelskiej, był gościem Śniadania w Trójce. Decyzja Komisji Europejskiej w tej sprawie zapadnie w najbliższym tygodniu. Rosyjski dron uderzył w pojazd ukraińskich energetyków. 2 osoby nie żyją, 3 zostały ranne. W nocy i nad ranem Rosjanie atakowali z powietrza m.in. rejony Odeski, Czernichowski, Charkowski i Chersoński. Rosja chce przed nadejściem mrozów jak najbardziej uszkodzić ukraińską infrastrukturę energetyczną. Maciej Jastrzębski. W rejonie Czernichowa rosyjskie drony zaatakowały samochód ekipy remontującej sieć elektryczną. 2 monterów nie żyje, a 3 trafiło do szpitala. Lokalna administracja podała, że Rosjanie ostrzeliwali auto strażaków, którzy pospieszyli z pomocą kolegom z ekipy remontowej. Moskwa uderzyła także w infrastrukturę energetyczną w obwodzie odeskim. Według miejscowych urzędników kilka osób odniosło rany. 6 osób zostało rannych w obwodzie charkowskim. Tam Rosjanie ostrzeliwali budynki cywilne za pomocą artylerii i granatników. Według ekspertów wojskowych Rosja chce jeszcze przed nadejściem jesiennych mrozów jak najmocniej uszkodzić ukraińską sieć energetyczną. Ukraińcy nie pozostają dłużni i za pomocą dronów oraz rakiet niszczą rosyjskie stacje energetyczne i infrastrukturę paliwową. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 5 osób rannych w wypadku na Mazowszu w pobliżu miejscowości Wola Łącka niedaleko Płocka zderzyły się 2 osobówki. Czołowo zderzyły się 2 pojazdy, Opel oraz Ford. W wyniku poniesionych obrażeń 5 osób trafiło do szpitala, w tym 12-letni chłopiec. Droga jest całkowicie zablokowana w obydwu kierunkach. Powiedziała nam Monika Jakubowska z płockiej policji. Utrudnienia można ominąć drogami lokalnymi. Bezpieczeństwo, w tym to na drodze, to podstawa. Najmłodsi poznają przepisy i uczą się je stosować. Wszystko w ramach policyjnego konkursu Odblaskowa Szkoła. Szczegóły zna Anna Orzeł. Noszenie odblasków nie powinno kojarzyć się dzieciom z przykrym obowiązkiem, dlatego nauka musi mieć atrakcyjną formę, tłumaczy Justyna Bujek, dyrektor publicznej szkoły podstawowej nr 13 w Radomiu. Te wszystkie działania to jest taka forma trochę też i zabawy, bo oprócz takich spotkań, gdzie wpajamy przepisy ruchu drogowego, to są również happeningi, to są również wspólne zdjęcia, zachęcamy sportowców, żeby się włączyli w tę akcję. Mateusz, uczeń 5 klasy, zna i stosuje zasady. Jeżdżę zazwyczaj rowerem przez wieś, zawsze na rowerze mam jakiś odblask. Wtedy bardziej się czuję bezpieczny, że kierowca mnie późnymi godzinami widzi. Warto nosić odblaski, potrafią uratować życie. W konkursie Odblaskowa Szkoła bierze udział ponad 1500 szkół z całego kraju. Anna Orzeł, Polskie Radio. A na koniec dyniowy raj. Tak o rybołach mówią klienci, którzy zatrzymują się w tej miejscowości przy przydrożnych bazarkach. Wieś położona jest przy drodze krajowej nr 19 między Bielskiem Podlaskiem a Zabłudowem. Od lat słynie ze sprzedaży różnych sezonowych warzyw. No tu takie o jest. O, to ja chcę. To malutki też zabiorę, ja zaraz wezmę torby.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historia powszechna rock'n'rolla powraca na stulecie Polskiego Radia i przypomina 50 odcinków od roku 1955 do 2005, plus prezentuje 20 premierowych aż do końca roku 2025. Rock'n'roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'rolla. Zapraszamy. Wielki brat Adam Ferenc. Piotr Metz. Говорит Москва. Сообщение так. Favorite rhythm. Rock and roll. Już gra. Wszystko gotowe? Gotowe. One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three and four. Chimes ring five, six and seven. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock. Rok 1957. Pierwszy sekretarz PZPR Władysław Gomułka odwiedza robotników z zakładów Cegielskiego w Poznaniu. Tamtych poległych zjednoczyła śmierć. Nas powinna jednoczyć świadomość i wola, aby z naszej rodzinnej tragedii, która się rozegrała w Poznaniu, nie pozwolić wyciągać zysków rzeczywistym wrogom Polski Ludowej. Na pobojowisku żerują nieraz szakale. Na czarnym poznańskim czwartku usiłuje żerować czarna reakcja. Z tragedii poznańskiej partia i rząd wyciągnęły szerokie wnioski. Wszystkie te wnioski zmierzają do ścisłego zespolenia klasy robotniczej i mas pracujących z władzą ludową. Po tej drodze idziemy konsekwentnie. Well, you know you love me, baby. Still, you tell me maybe that someday will I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Kiedy dziewczyna jest ubrana w sukienkę, powinna zachowywać się jak dama. A kiedy ma na sobie jeansy, to może szaleć jak typowa rock'n'rollowa nastolatka. Zaciągnij się rock'n'rollem. Coffin nails, Według lekarzy papierosy to gwoździe do trumny. Wszyscy dobrze o tym wiemy, a jednak prawie wszyscy palą. Także młodzi, którzy zawsze wiedzą najlepiej, a ponieważ palić można dziś prawie wszędzie, rośnie liczba palaczy. Rośnie też liczba przypadków raka płuc. To przykra zbieżność, której ciężko nie zauważyć. I'll cry in that shame. My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Rok 1957. Mówi Władysław Gomułka. Inna jest świadomość polityczna sytego, a inna głodnego człowieka. Inna wyzyskiwacza i inna wyzyskiwanego. Nie można porównywać rzeczy nie dających się porównać. W Polsce rosną ceny artykułów luksusowych. Samochód marki Warszawa kosztuje już nie 80, a 120 tysięcy. Nowiutki, lśniący błękitnym lakierem samochód z kolejnym numerem fabrycznym 70655 opuszcza halę montażu. Jutro przejmie go motozbyt, a za parę dni może ziszczą się czyjeś marzenia. Tylko w Warszawie, jak Warszawa to w maju, gdy kwitną bzy. Ale czy zdajesz sobie, słuchaczu, sprawę z tego, ilu ludzi budowało ten samochód? Z ilu składa się on części? Jakie przechodził kolejne operacje? Wygląda to jak monstrualna kuźnia cyklopów. Ramię dźwigu chwyta wielki płat stalowej blachy i przenosi jak piórko pod prasę. Jeden ruch robotnika i z piekielnym hukiem opada sztanca. Jesteśmy świadkami narodzin naszego samochodu. W mieście codziennie od rana przeżywasz to samo co krok. Zdumienie, ulica nieznana, olśnienie, nieznany ci blok. Dziś rano twe dłonie, dziewczyny. Nadszedł wielki moment dla naszego błękitnego. Pierwsze zapuszczenie silnika. Już gra. Wszystko gotowe? Gotowe. Odjazd. Przygoda to tylko w Warszawie, jak Warszawa to w maju, gdy kwitną bzy. A jak tańczyć to tylko walczyka w Warszawie, a jak walczy kto z panną taką jak ty? Królu Zygmuncie, powiedz nam, czyś widział Warszawę tak piękną jak dziś? Jak przygoda to tylko w Warszawie, jak Warszawa to z panną taką jak ty? Tylko taka świadomość polityczna zalicza się do wysokich, która przeobraża stosunki społeczne między ludźmi z gorszych na lepsze. Dokonują tego narody budujące u siebie ustrój socjalistyczny, który jutro będzie ustrojem całego świata. Chicken in the corner. Woo, huh? Come on over, baby. Well, they got the bull by the horn. We ain't faking. Whole lot of shaking going on. Yeah, I said shake, baby, shake. I said shake, baby, shake. I said shake it, baby, shake it. I said shake, baby, shake. Come on over. Thank you. shake it, baby. Yeah. You can shake it one time for me. It has to come over, baby. Oh, I'll shake it going on. Now let's get real low one time. I'll shake it, baby, shake it. All you gotta do, honey, is kinda stand in one spot. Wiggle around just a little bit. And that's when you got it. Yeah. Now let's go one time. Shake it, baby, shake it. Shake it, baby, shake it. Ooh, shake it, baby. Come on, baby, shake it, baby, shake it. Come on up. Oh, lot of shaking going on. Rock and roll. Historia powszechna. Humphrey Bogart przegrał walkę z rakiem gardła. Miał 57 lat. W Rzymie powołano do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Traktat podpisały Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, Niemcy Zachodnie i Włochy. W Polsce powstaje Związek Młodzieży Socjalistycznej. Przemawia Władysław Gomułka. Życie narodu w tym się wyraża, że jedno pokolenie ustępuje miejsca drugiemu. Miejsce starych zajmują młodzi. Na miejsce nasze przyjdziecie wy. Takie jest, towarzysze, prawo życia. Młodych uczą starsi i młodsi uczą się u starszych. Życie bowiem jest nieustanną szkołą. Nowe jest mądrzejsze od starego, chociaż stare uczyło nowe i nowe uczyło się u starego. To jest przyczyną, że młodzi mają skłonność patrzeć z góry na starszych. Uważają się za lepszych, za mądrzejszych od nich. Młodzi nie dostrzegają jednak często tej prawdy, że na to lepsze uzbrojenie każdego młodego pokolenia składają się doświadczenia zdobyte w szkole życia przez wszystkie poprzedzające ich pokolenia. Zapytacie może, po co ten wstęp, po co ta filozofia? Co tak ludni, co tak śmie, nie obuczy się wiatrzy. Ta prawda jest mi potrzebna w tym celu, aby w waszej świadomości uzasadnić życiowe prawo partii do spełniania roli nauczyciela, wychowawcy i kierownika swego syna, a zarazem współtowarzysza walki, za którego partia uważa i którym jest wasz związek, Związek Młodzieży Socjalistycznej. Ale jak brud, który się znajdzie na ciele ludzkim, nie jest przyrodzoną właściwością tego ciała i zawsze go można zmyć, tak i powstałe wskutek tysiąca przyczyn plamy na socjalizmie nie są przyrodną właściwością socjalizmu i zawsze dają się usunąć. Plama na socjalizmie nigdy nie jest socjalizmem. Usuwanie plam z socjalizmu nie może się odbywać przy pomocy rewizjonistycznych szczotek. Można nimi tylko pokrwawić młody organizm naszego socjalizmu. Walczać i usuwać błędy można tylko takimi środkami,

Tak oto wygląda integracja rasowa w Arkansas. Kolor skóry cały czas wzbudza emocje na południu USA. Integracja doprowadzi do powstania kolorowej mieszanki. W jednej rodzinie będą dzieci białe i czarne. Uważamy, że to kala naszą rasę i dlatego nie chcemy, żeby zdarzyło się to u nas na południu. Oto druga odsłona konfliktu. Nocą prezydent Eisenhower wysyła do Little Rock 500 spadochroniarzy ze 101 Dywizji Powietrzno-Desantowej. Mają zaprowadzić w mieście spokój i dopilnować, by prawo było przestrzegane, by dzieci białe i czarne chodziły do tej samej szkoły. Waszyngton najeżdża Arkansas. Darling, you send me, I know you send me, darling. Honest you do, oh, you thrill me. I know you thrill me, darling. You thrill me. Honest you do. At first I thought it was infatuation. It's lasted so long. Now I find myself wanting to marry you and take you home. Whoa, whoa. You send me. I know you send me. I know you send me. Honest. Lasted so long. Now I find myself wanting to marry you and take you home. I know, I know, I know you send me. Komunikat Prokuratury Wojewódzkiej dla Miasta Stołecznego Warszawy. Rok 1957. W miesiącu styczniu 1957 roku opinia publiczna została powiadomiona o uprowadzeniu 16-letniego Bohdana Piaseckiego. Sprawcy po dokonanym uprowadzeniu i zamordowaniu Bohdana zwracali się pisemnie i telefonicznie do ojca zamordowanego, Bolesława Piaseckiego, żądając okupu za zwrot uprowadzonego chłopca. Obecnie odtwarzamy z taśmy dźwiękowej oryginalne, nagrane głosy morderców Bohdana Piaseckiego, którzy telefonicznie zwracali się do rodziny zamordowanego z żądaniem okupu. Osoby, które rozpoznają głos przestępców, proszone są o osobiste zgłoszenie się w Komendzie Miasta Milicji Obywatelskiej w Warszawie, ulica Nowotki 15, Palac Mostowskich, lub w najbliższej jednostce Milicji Obywatelskiej, na terenie całego kraju. Po 11 wyjdzie pan z domu z pieniędzmi. I do 13 uwolni się pan na mieście od opieki treningów. Od 13 proszę czekać na nasz telefon z restauracji Kameralia na ulicy Foxa. Proszę czekać przy aparacie za zwolnienia do klienta do pana. Pana Piaseckiego, proszę powiedzieć mu, że w głównych drzwiach Kościoła Świętego Krzyża list do niego. Rock'n'roll. Historia powszechna.

naturalnie ja pierwszy. Pani jest na pierwsza, ma nie. Dla kobiet zawsze dobrze, dobrze, dobrze, już zgadzam się. Pani tu jest pierwsza, okazuje się, tak? No tutaj trochę ma na pewno do pani żal, jeden doczekujący. Nic nie może mieć do mnie żalu, bo ja całą noc nie spałam. Ręce mi się trzęsą z radości, że ja pierwsza składam. Żeby jedność była wszędzie, bo w jedności leży siła. Byle tylko jedna była, jedna świnia, jedna krowa, jedna dupa, jedna głowa. Teraz będzie głosowanie. Siadł i puścił z pyska pianę. Stuk, puk, laską w podłogę. Sejm, sejm, wyraża zgodę. Stuk, puk, laską o blat. Sejm mówi tak. No i oczekiwania nasze nie były długie. Właśnie w tej chwili wchodzi do lokalu wyborczego premier Cyrankiewicz. Nie wchodzi za kotary. W tej chwili właśnie wrzuca do urny wyborczej swój głos. Panie premierze, proszę. Mimo że pan już oddał swój głos, my byśmy prosili o jeszcze jeden głos do mikrofonu. A, do mikrofonu. Chciałem zapytać o jedną rzecz. Wiem, że wczoraj był pan jeszcze w Krakowie. Ja dziś rano właśnie wróciłem. Właśnie domyślałem się, widać trochę zmęczenie. Nie, anginę dostałem troszkę. Czy spędził pan może całą noc na kierownicą? Tym aparatem. Nie, pociągiem. Więc wobec tego nie będę przeszkadzał. Tym bardziej, że należy się panu zasłużony wypoczynek. Życzę z innymi wyborcami. Do widzenia. Dziękuję. Wake up, little Susie, wake up. Wake up, little Susie, wake up. We've both been sound asleep. Wake up, little Susie, and weep. The movie's over, it's 4 o'clock and we're in trouble deep. Wake up, little wake up, little Susie. Well, we told your mama that we'd be in my tent. Well, Susie, baby, looks like we goofed again. Wake up, little Susie. Wake up, little Susie. We gotta go home. Wake up, little Susie. Wake up. Wake up, little Susie, wake up. The movie wasn't so hot. It didn't have much of a plot. We fell asleep, our goose is cooked. Our reputation is shot. Wake up, little Susie. Wake up, little Susie. Well, what are they gonna tell your mom? What are they gonna tell your pop? What are they gonna tell our friends when they say, wake up, little Susie. Wake up, little Susie. Wake up, little Susie. Rok 1957. Sophia Loren przyjeżdża do Hollywood. Odwiedzamy przyjęcie, na którym włoska piękność Sophia Loren zostanie przyjęta do hollywoodzkiej rodziny. Oto Hedda Hopper w typowym dla niego kapeluszu, obok niego Tony Perkins. To tylko niektóre gwiazdy w tej galaktyce gości. Bardzo jasno świeci Jane Mansfield. Jest też Deborah Paget i Adam Stern, kolejne gwiazdy z Hollywoodu, które przyszły na to szampańskie przyjęcie. Są też Frank McMurray, Jane Havor i Jeffrey Hunter. Gary Cooper i George Raft rozmawiają z naszym pięknym gościem. Obok Sophie stoi Clifton Webb, który zagrał z nią w jej ostatnim filmie. Co za przyjęcie i co za kobieta. On a day like today, we pass the time away, writing love letters in the sand. Saw the time, take our love letters. but somehow that vow meant nothing to you. Now my broken heart aches with every wave that breaks over love letters in the sand. Wszystko, ale to przepięknie. W rejonie Głogowa i Legnicy odkryto bogate złoża miedzi. Okazało się, że Polska jest jednym z krajów najbardziej zasobnych w ten surowiec. Rok 1957. Kto z obywateli posłów jest za przyjęciem w całości projektu uchwały o planie rozwoju gospodarczego w latach 1956-1960, zechce podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nikt. Kto się wstrzymał od głosowania? Nikt. Polski Sejm uchwala pięciolatkę. Plan gospodarczy na lata 56-60. Według założeń płace miały wzrosnąć o 36%, a dochód narodowy o 46%. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love the shit. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. I chew my nails and then I twitch my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love the shit. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't that you try to kill that twin on my thumb? Real nervous, somebody show is fun. Come on, baby, drive me crazy. Komunikat TASS. W wyniku żmudnej i wytężonej pracy radzieckich instytutów naukowo-badawczych i biur konstrukcyjnych